อนสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเสด็จมาในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2515ในส่วนลึกของจิตใจทุกคนกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นปากเขาจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ความตายคือสิ่งที่เขาพรั่นพรึงนักไม่อยากให้มันมาถึงตัวเพราะทุกคนตระหนักแน่ว่าหากสิ้นลมหายใจเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยมีเคยได้เคยอยู่เคยสุขสำราญบานใจเคยคว้าไขว่เคล้าคลึงเคยรักเคยหวงแหนจะต้องพลัดพรากจากไปไม่มีวันพบเห็นกันอีกยังความเจ็บปวดทรมานที่จะต้องประสบก่อนตายอีกเล่าใครว่าไม่กลัวตายยกเว้นพระอรหันตเจ้าแล้วอย่าได้ฟังให้เสียเวลาเลยความรู้สึกหวาดสะดุ้งต่อภัยเป็นสิ่งหนึ่งในสัญชาตญาณหรือความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์รู้จักกลัวรู้จักหวาดสะดุ้งต่อภัยด้วยกันไม่มีเว้นใจของผู้เขียนครุ่นคิดเรื่องนี้ขณะที่จับจ้องร่างคุณสีเพ็ญซึ่งนุ่งขาวห่มขาวผมผ้าขาวสบายเฉียงสยายผมประบ่ามีสายประคำคล้องคอค่อยๆลุกขึ้นจากท่านั่งขัดสมาธิในตาหลับสนิทหายใจลึกมีเสียงดังหลังจากที่เข้าทรงมากกว่า20นาทีแล้วร่างคุณสีเพ็ญซึ่งยังอยู่ในภวังค่อยๆลุกขึ้นยืนงนเงนอาจารย์พรรัตนสุวรรณประคองไหล่เพื่อป้องกันไม่ให้ล้มร่างในชุดนุ่งขาวห่มขาวยึดยืนขึ้นอย่างสง่าเท้าทั้งสองแยกกันเล็กน้อยมือซ้ายไพล่หลังมือและแขนขวาทอดไปข้างตัวผู้เขียนจ้องมองด้วยความสงสัยว่าเขาจะทำอะไรต่อไปฉับพลันต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้สึกว่าศีรษะพองโตขึ้นชั่วขณะเมื่อมีเสียงห้าวชัดถ้อยชัดคำเปล่งออกมาจากร่างคุณสีเพ็ญ ความตายไม่ยกเว้นใครๆตายแน่อย่าสงสัยอย่าเศร้าอย่าห่วงสิ่งใดๆทั้งหมดประคองจิตอย่าเร่งเร้ามุ่งให้ตายดี ผู้เขียนระลึกในทันทีนั้นเองว่าคำพูดที่ออกมานั้นเป็นโครงสีสุภาพเสียงจากร่างคุณสีเพ็ญดังกังวานต่อไปเสียงหายใจยาวฟืดฟาดเป็นระยะ กล้าตายอย่างออกสู้สงครามเห็นทุกข์ที่ติดตามบีบคั้นทุกข์จริงแต่รูปนามดอกทุกข์จงอย่ายึดถือรั้นเร่งรู้ธรรมดาความตายความเจ็บไข้ความแก่สามสิ่งไซ้เคลื่อนเข้ามาเหมือนไฟลามบ่มีพลังเครื่องกั้นบ่มีฝีเท้าดุ่มดั้นเพื่อลี้หนีไป เสียงเงียบไปเป็นครู่อาจารย์พรถามขึ้นว่าอยากทราบว่าท่านผู้ใดมาเข้าทรงแต่ร่างคุณสีเพ็ญไม่ได้ตอบเป็นแต่ยืนมือไพล่หลังงวนเงนหายใจหนักๆอยู่เช่นเดิมครู่ต่อมาจึงมีเสียงอีกประโยคหนึ่งว่า เราจำต้องลาไปก่อน แล้วร่างคุณสีเพ็ญก็ค่อยๆอ่อนเข่าสุดลงทั้งคู่อาจารย์พรและสุภาพสตรีอีกผู้หนึ่งที่นั่งข้างหน้าช่วยกันประคองร่างคุณสีเพ็ญที่อ่อนปวกเปียกนั้นให้นอนหงายหาหมอนให้หนุนผู้เขียนขอเข้าไปดูใกล้ๆเห็นคุณสีเพ็ญนอนหลับตาหายใจหนักๆหน้าซีดเหงื่อซึมทั้งใบหน้าและลำคอจับชีพจรนับได้120ต่อนาทีแสดงว่าเหนื่อยมากราวกับเพิ่งวิ่งมาจากทางไกลพลิกเปลือกตาดูก็ปรากฏว่าอยู่ในลักษณะหลับสนิทในตามีสายเลือดข้างเล็กน้อยร่างกายส่วนอื่นไม่พบสิ่งใดผิดธรรมดา อีกราว10 นาทีต่อมาคุณสีเพ็ญก็ขยับตัวลืมตาแล้วลุกขึ้นนั่งได้ปกติผู้เขียนเพิ่งเคยเห็นการเข้าทรงของคุณสีเพ็ญเป็นครั้งแรกในคืนมาฆบูชาที่28 กุมภาพันธ์ 2515นี้เองการเข้าทรงเชิญวิญญาณใครต่อใครมาประทับทรงนั้นผู้เขียนเคยเห็นเคยสนใจเข้าไปดูมามากต่อมากแต่ไม่เคยพบว่ารายใดเป็นเช่นคุณสีเพ็ญในคืนนั้นสิ่งแรกที่ผู้เขียนแน่ใจคือคุณสีเพ็ญไม่ได้แสร้างทำกิริยาต่างๆอย่างคนทรงอื่นๆเขากระทำกันไม่มีการจุดธูปมาถือประนมไม่มีทำตัวสั่นระรัวหรือโยกเยกในตาประหลับประเหลือกหรือดิ้นตูมตาเหมือนที่อื่นซึ่งล้วนเป็นการทำลายศรัทธาคืนนั้นผู้เขียนไปถึงสำนักของอาจารย์พรเมื่อ19:30 นทราบจากอาจารย์พรว่าก่อนหน้านั้นมีการสวดมนต์ทำวัดเพราะเป็นคืนมาฆบูชามีศิษย์และผู้สนใจมาชุมนุมอยู่กว่า30 คนมีพระภิกษุนั่งเก้าอี้ดูอยู่ด้วยรูปหนึ่งผู้เขียนนั่งใกล้ท่านตลอดเวลาสังเกตได้ว่าท่านสนใจคอยดูอยู่ทุกอิริยาบถเหมือนผู้เขียนหลังจากคุณสีเพ็ญนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชามือประสานวางกับตักหลับตาถอนใจยาวอยู่ครู่หนึ่งแบบเดียวกับการเข้าสมาธิทั่วไปก็ปรากฏว่ามีโอปปาติกะมาเข้าทรงรายละเอียดอื่นท่านที่สนใจจะอ่านได้จากข้อเขียนของอาจารย์พรในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ที่ประทับใจผู้เขียนมากคือคำลงท้ายในการเทศนาของโอปปาติกะพอฟังก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโครงสี่สุภาพบทหนึ่งและผู้ชงคปยาฉันอีก2 บทผู้เขียนได้กล่าวเช่นนี้กลางที่ชุมนุมในคืนนั้นสังเกตได้ว่าในหนังสือวิญญาณชุดที่8ฉบับที่2 กุมภาพันธ์ 2515ก็มีคำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพิมพ์ไว้ในหน้า35แต่หาได้มีผู้ใดสังเกตมาก่อนไม่จนกระทั่งผู้เขียนได้มาฟังจากปากคนทรงเองจึงรู้ได้ว่าเป็นโครงและฉันครั้นย้อนกลับไปดูวิญญาณฉบับดังกล่าวภายหลังก็เห็นพิมพ์ไว้อย่าง100 แก้วและพบคำผิดอยู่4 แห่งหมายเหตุผู้อ่านในหนังสือได้เขียนคำผิดหมายถึงการเขียนคำไว้ผิดนะครับแต่ออกเสียงถูกต้องแล้วทั้งนี้ตามที่ผู้เขียนได้ยินด้วยตนเองในเมื่อคืนที่28 กุมภาพันธ์ 2515เมื่อเรียบเรียงรูปถ้อยคำที่บันทึกเสียงไว้ทั้งหมดเสียใหม่ก็จะได้คำลงท้ายเทศนาวันมาฆบูชา2515เอวังดังที่ได้แสดงมาสิ้นสุดเทศนาเท่านี้ควรแล้วแก่เวลายุดยุติเฮยใดชอบโปรดช่วยชี้ช่องให้คนเห็นประสาทพรสวัสดีเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญพลเจริญพันเสมอสมัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงค์สรรกุศลใดก็จงสมประสงค์เทินขอได้โปรดพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมว่าคุณสีเพ็ญจะกล่าวถ้อยคำเหล่านี้โดยไม่มีผิดพลาดไม่ผิดบังคับของโครงและฉันทั้งครุละหุและข้อบังคับตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์ได้หรือไม่และยังโครงสี่สุภาพอีก2 บทรายอีกบทหนึ่งล้วนมีเนื้อความที่ซาบซึ้งจับใจดังที่ขัดมาไว้ข้างต้นนั้นอีกเล่าผู้เขียนรู้จักคุณสีเพ็ญมา6 ปีแล้วไม่เคยทราบว่าเธอเป็นปฏิภาณกวีหรือเป็นผู้ประพันธ์คำร้อยกรองไม่ว่าแบบใดๆมาก่อนเลยคนที่จะกล่าวคำร้อยกรองออกมาได้ไพเราะและไม่มีผิดพลาดแม้แต่คำเดียวพูดติดต่อจนจบไม่มีการแก้หรือแม้แต่หยุดคิดเช่นนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฉันทลักษณ์อย่างยิ่งหลังจากใคร่ครวญตลอดแล้วผู้เขียนขอยืนยันว่าการเข้าส่งในคืนมาฆบูชา2515นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการซักซ้อมหรือเสแสร้งแต่ประการใดเป็นการเข้าส่งที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผู้เขียนเคยเห็นมาเชื่อว่าต้องเป็นโอปปาติกะมาใช้คุณสีเพ็ญเป็นสื่อ ให้ผู้ที่มาชุมนุมในคืนนั้นได้ประจักษ์ในความจริงอย่างไม่มีปัญหาขอกราบแสดงคารวะอย่างสูงแด่โอปปาติกะทั้งสองนั้นมาณที่นี้ลงชื่อสิริพัฒนกำจร15 มีนาคมพุทธศักราช2515